राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 52 अनुसार 21 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण ये कहावत आती है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक बात सिद्ध करने से संपूर्ण बातें सिद्ध हो जाती है और एक गलती करने से संपूर्ण गलतियां आ जाती है। ऐसी एक बात बताई जाती है, भाई बहन ध्यान दें। जैसे एक जगत है और एक परमात्मा है, उन दोनों के बीच में ये एक मनुष्य है। जब मनुष्य परमात्मा की तरफ हो जाता है तो सब सद्गुण सदाचार देवी संपत्ति पूरी आ जाती है, और जब यह जो जगत है इसकी तरफ मुख करता है तो सबके सब अनर्थ आ जाते हैं। ये खास मूल बात है। सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। जब ये जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और परमात्मा से जब विमुख हो जाता है तो महान अर्थ में अनर्थ में पड़ जाता है जिसका कोई पार नहीं आता। पापों की परंपरा पड़ जाती है, तरह तरह के पाप और पुण्य करता रहता है और उसके फल को सुख और दुख को भोगता रहता है, इसका कोई अंत नहीं आता। कारण क्या है कि जैसे लंबा रास्ता हो तो चलते चलते कभी वो खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, परंतु गोल रास्ता हो तो चलते रहो उसका अंत नहीं आता। जैसे कोल्हू होता है, घाणी होती है, उसका बैल उम्र भर चलता है और कहीं नहीं जाता, वहां का वही रहता है। इस तरह से जन्म गए फिर मरना बाकी रहा, मर गए फिर जन्मना बाकी रहा, जन्म गए फिर मरना रहा, मर गए फिर जन्म रहा। ऐसे जन्म मरण के गोल चक्र का कभी अंत नहीं आता। कब? कि जब परमात्मा से विमुख होता है तब, और परमात्मा के सन्मुख होते ही ये जन्म मरण सब मिट जाता है। परमात्मा है प्रकाश स्वरूप, वो संसार है अंधार अंधार स्वरूप अंधकार, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमे और यस्याम जागृति भूताने सा निशा पश्यतो मुने। जिस रात्रि में या निशा सर्वभूता नाम जो संपूर्ण प्राणियों की रात है, उसमें संयमी पुरुष मानो इंद्रियों को और अंतःकरण को वश में करने वाला, अपने अधीन करने वाला पुरुष जागता है, और इनके वश में होने वाले वो रात में जागते हैं, सोते हुए हैं। वो यश्याम जागृति भूतानि, जिसमें लोग सब ये जागते हैं अपनी दृष्टि से, ये मेरा है, ये तेरा है, ये धन है, जायदाद है, जमीन है आदि के लिए सा निशा पशुतो मुदे, देखते हुए मुनि की दृष्टि में वो रात है, जिसमें प्राणी जगते हैं उसको तो देखता है मुनि और रात है दृष्टि में, और जिसमें मुनि जागता है उसमें सब बिल्कुल सोए हुए हैं, वे जानते ही नहीं। अर्थात संयमी संसार को और परमात्मा को दोनों को जानता है, और भोगी है वो न संसार को जानता है न परमात्मा को जानता है। कारण क्या है कि संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, और परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर। दोनों के ज्ञान का रास्ता एक नहीं है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, संसार में रहते हुए संसार की बातें सीख सकता है, कह सकता है, पर संसार को जान नहीं सकता। ऐसे संसार में रहता हुआ परमात्मा की बात कहता है तो परमात्मा बातें सीख जाता है, कहता है, पर परमात्मा को जानता नहीं है। कारण कि परमात्मा का ये अंश है, यह जो उनसे विमुख होता है तो परमात्मा की संसार की दोनों बातें सीख लेता है, पर जब तक ये परमात्मा के सन्मुख नहीं हो जाता, नाशवान से अविनाशी की तरफ इसका ध्येय नहीं बन जाता, ध्यान नहीं जाता, तब तो न संसार को जानता है और न परमात्मा को जानता है। संसार को जानने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, और परमात्मा को जानने परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? कि परमात्मा का अंश है, इस बार जो जानते उसी प्राप्ति हो जाती है जो नित्य प्राप्त है। और संसार को जानना कहे, जब संसार से विमुख होता है तो संसार को जानता है, संसार को आदर देने वाला संसार को नहीं जानता, जान सकता ही नहीं। जब तक भोग और संग्रह की रुचि है, सुख भोगने में मन लगा हुआ है और संग्रह करने में मन लगा हुआ है, तब तक उसको ज्ञान न संसार का होता है न परमात्मा का होता है। वो बातें सीख सकता है संसार की भी परमात्मा की भी, परंतु ज्ञान नहीं होता, जान नहीं सकता। संसार को जान ले तो संसार से अरुचि होती है। क्यों? कि दुखालयम शाश्वतम, भगवान को प्राप्त न होने पर पुनर्जन्म होता है, वो कैसा होता है? दुखालय और अशाश्वत, रहता नहीं, जन्मा मरना रहता ही, टिकता ही नहीं, और दुखालय है, दुखालय संसार दुखालय है। जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, तो उसमें वो चीज है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, इस तरह संसार दुखालय है, इसमें दुख ही दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है। मनुष्य दो मान लेता है, एक सुख और एक दुख, दो मान लेता है, दुख में ही दो दे जाए। जैसे एक बीमारी होती है दाद की, उस दाद की बीमारी के दो रूप होते हैं, एक खुजली चलती है, एक जलन होती है। तो खुजली चलती है जब वो दाद प्रिय लगती है, खुजली बड़ी अच्छी लगती है, पर जलन होती है वो बुरी लगती है। तो ये अच्छी और बुरी दोनों ही एक बीमारी है, दाद है, पामा है, ये खुजली है, ये होती है, तब तक सुख भी दुख दोनों होते हैं, परंतु दोनों होने का अर्थ है बीमारी है। ऐसे संसार का सुख और दुख, ये सब दुख में वो सर्वम विवेकिना, समझदार की दृष्टि में दोनों दुख है अर्थात बीमारी है। जो संसार के भोगों से और संग्रह से सुख होता है ये भी बीमारी है, और भोगों से और संग्रह से सुख होता है ये भी बीमारी है, दुख होता है ये भी बीमारी है, दाद की बीमारी है। फिर सुख दुख होते हैं। मन सुख भी दुख है, दुख भी दुख है। ये जो जीव को एक बताया कि जीव क्या है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव स्वयं सहज सुख राशि है, स्वाभाविक सुख की राशि, सुख ही सुख, केवल सुख ही सुख है। इसका अनुभव बिना संसार से अलग हुए नहीं जा सकता। संसार से अलग होना क्या है? क्या साधु बन जाए संसार से अलग हो गया? कि भाई बनावटी से अलग नहीं होता। साधु बनो चाहे गृहस्त बनो, कुछ कुछ बनता रहता है, तब तक संसार में ही है। तो संसार से अलग क्या होना है कि संसार से सुख नहीं लेता है। भोग सुख संसार से, संसार के संबंध से जब तक सुख लेता है तब तक वो संसार में ही है। मान है, बड़ाई है, भोग है, शब्द स्पर्श रूप गंध विषय है, आराम है, ये जो सुख है ये संसार का सुख है। ये जब लग लेता रहेगा तब तक संसार की तरफ ही है। शरीर साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, कैसी अवस्था में हो वो संसार की तरफ ही है। जब संसार के सुख दुख से रहित हो जाता है तब एक आनंद विचित्र होता है, उसका पता नहीं है, पहले मांगना पड़ता है। अभी उसका अनुभव हो नहीं सकता। एक दृष्टांत कहते हैं, एक मिश्री का पहाड़ और एक नमक का पहाड़, दोनों पर चींटी रहती, कीड़ी रहती थी। तो कीड़ी के एक पांच शेर का ढेला हो वो बड़ा भारी पहाड़ है। तो ऐसे मिश्री का ढेला एक एक नमक का, तो नमक पर रहने वाली चींटी के यहाँ मिश्री पर रहने वाली चींटी पहुंची और कहा कि तेरे यहाँ खारा ही खारा, मीठा है ही नहीं। कहते इनसे भी बड़ा बढ़िया मीठा होता है, घर से बढ़िया होता है, तो मेरे को दिखाओ। मैंने तो कभी देखा ही नहीं इससे बढ़कर कोई मीठा। सब जगह मैं घूम करके देख लिया, कोई मीठा नहीं। तो उसकी हमारे वहां चलो, तो वहां गई, कह देख कैसा मीठा है। तो बोले नहीं, दो तीन बार कह मीठा कैसा है। कह देखो तुम हाँ भरा तो तुम्हें कहने से हाँ तो मैं भर लूंगी। कह ठीक है मीठा है, परंतु मेरे को तो वही स्वाद आ रहा है जो हमारे उस पहाड़ पर था। मिश्री वाली पेड़ ने कहा क्या बात है भाई। कहते वही है बिल्कुल, उसे कुछ फर्क ही नहीं मालूम होता। तो उसको बड़ा आश्चर्य आया कि इतनी मिश्री का पहाड़ इसको स्वाद ही नहीं आया। तो उसे मुख में देखा तो एक नमक की छोटी सी कणका ही भरी हुई थी मुख में, उसको भरे हुए ही वहां जाती थी। तो उसको देखा ये निकाल तू मन से, उसने उसको निकाला, निकाल कर फिर अब देखो तो वह चिपक गई एकदम मिश्री पर और ऐसे हो गई। कहते सुन गए मगर बात मत कर, सुन गए हल्ला मत कर। तो मिश्री की डली जब तक न निकाले तब तक मिश्री के पहाड़ पर घूमते रहो स्वाद नहीं आता। ऐसे परमात्मा मिश्री का पहाड़ है। पहाड़ तो सीमित होता है, भगवान असीम है। और ये नमक का पहाड़ है, पहाड़ क्या छोटा सा है भगवान के सामने। तो इसका स्वाद जब तक लेता है तब तक उस रस को जान नहीं सकता। भगवान की कितनी बात कहो वो कहते हमारे तो भी फर्क नहीं पड़ा, कथा सुनी हमारे तो फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब फर्क पड़े कैसे, वो नमक की ढेली को पकड़ा हुआ है। रुपये बड़े अच्छे होते हैं, रुपये बड़े बड़े अच्छे होते हैं। अब उसके तो वो पकड़ी हुई है ढेली, अरे ऐसा होगा रसगुल्ला होता है मीठा मीठा, ऐसे बैठा कर रहा है। अब उसको क्या पता लगे मिश्री का पहाड़ मिश्री की मिठाई कैसी है। सत्संग सुनते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, भजन ध्यान सब भी करते हैं, परंतु नमक की डेली को पकड़े हुए, संसार का आदर रखते हुए, संसार को महत्व देते हुए उसमें रहते हैं, तब तक वो स्वाद आता नहीं। कोई हिम्मत करके अरे इनको छोड़ दे, भाई संसार का सुख नहीं लेना है, और अरुचि हो जाए सुख से तो वो सुख मिलता है। ऐसे दो तरह के आदमी होते हैं, एक वो तो स्वतः बैराग हो गया, सुख अच्छा नहीं लगता, कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता, बैराग हो जाता है। तो संसार का कितना ही बढ़िया सुख हो, इंद्र का सुख भी उसको फीका लगता है। सज्जनों क्या कहें, बात एक बहुत विलक्षण है। जो असली सुख में जाता है वो मुक्ति के सुख को भी नहीं लेता, उससे भी संतोष नहीं होता। संसार के सुख चीज क्या है, ऐसा सच्चे से सच्चे हृदय में लगा हुआ है वो उस सुख को जानता है। वो जब तक नहीं मिलता है अथवा उसकी उत्कट अभिलाषा जब तक नहीं होती है तब तक संसार प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। तो जब तक संसार प्रिय अच्छा लगता है तब तक संसार में ही फंसा हुआ है। चाहे साधु बन जाए, विरक्ति बन जाए, महात्मा बन जाए, रिद्धि और सिद्धि आ जाए, लोग पूजन लग जाए, हजारों लाखों लोग उनके चरणों में गिर जाए और रिद्धि सिद्धि वचन मात्र से सिद्धि कर देता है, ऐसा हो जाए, परंतु भाई वो आनंद नहीं मिलता। जो मुक्ति का आनंद है, जो प्रेम का आनंद है, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लोग प्रशंसा कर देंगे, लोग वाह वाह कह देंगे और लोगों में पूज्यता लेकर बड़ा आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, पर वो है संसार का ही सुख। वो नमक का ही है, वो मिश्री का सुख नहीं है। वो मिश्री का मिठास बहुत विलक्षण है। जो मुक्ति हो जाती है, मुक्ति मुक्ति में बड़ा सुख है। मुक्ति नाम क्या, छूट जाना। छूट जाना क्या, संसार से ऊंचा उठ जाना। सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, जिन पुरुषा का साम्यावस्था में मन स्थिर हो गया, समता में वो जो समरूप है, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और समय, उनमें जिनका मन स्थित हो गया उन लोगों ने संसार को जीत लिया। नहीं तो संसार से हार गया। हार गया जीतना क्या है कि रुपया देकर मन ललचाता है तो संसार जीत गया, आप हार गए। और संसार की वस्तुओं को, सुख को, आदर को, मान आदर सत्कार को लेकर मन ललचाता है तो संसार में ही फंसे हुए है। जक लागे सो जोगी संतो, जक लागे सो जोगी। जब तक सुड़प मिटे नहीं मन की, तब लग दीर्घ रोगी। जक पड़ जाए, जक मानो एक उस परमात्मा में स्थिति हो, समता में स्थिति हो जाए, वो जोगी होता है। जब तक मन की सुड़प चलती है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इन मध्य मया लब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम, इध मस्त भविष्य पुनर्धम अशो मया अत्य, ये जो बैठा हुआ है ये मन की सुड़प चलती है। सुड़प सुड़प होती है, शरण चलती है हड्डी में, हड्डी में जिससे चलती है उसको शांति नहीं मिलती। तो ये मन की सुलभा चढ़ती है जब तक भोग चाहता है, मान चाहता है, बड़ाई चाहता है, और इतनी चाहता मरने पर भी हमारा नाम रह जाए तो क्या करे। तो गीतड़ार फेंतड़ा कहा तो मकान बना दे बढ़िया नाम रहेगा, तो कोई ग्रंथ बना दे तो उसको लोग पढ़ते रहेंगे, इनमें फंसा रहेगा वो गीतड़ार फेंतड़ा में। तो वो संसार में फंसा हुआ है, वो उसको नहीं जान सकता। चींटी वाला चींटी चींटी नमक नमक वाली मिश्री के स्वाद को नहीं जान सकती। जब तक ये कनक कामनी है, मान आदर सत्कार बढ़ाई है, परलोक में स्वर्ग आदि भोग होंगे, अवसर आदि है, अमृत का भोजन है, नंदन वन है, आनंद लेंगे, ये जो स्वर्ग और आप होना लोका पुनरावर्तन और सुना ब्रह्म लोक तक के लोग पीछे पुनरावर्ति होते हैं, वो संसार के भोगों को सुख रूप से, आनंद रूप से, आदर रूप से देखते हैं, तब तक सज्जन उस सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। परंतु एक बात विलक्षण है, आप छोटे से छोटे हैं, विद्वान भी आप नहीं हैं, आप निरोग भी नहीं हैं, आपका आदर भी नहीं है, आपके पैसे भी नहीं हैं, परंतु परमात्मा की लगन लग जाए, कैसे भगवान मिले, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। किसी में मन नहीं लगता, कोई कथा सुनावे बात है उनमें मन नहीं लगता, भक्त परमात्मा को छोड़कर मन नहीं लगता, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो साधारण साधारण आदमी को सुख मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि विद्वान वो मिलेगा, पंडित होगा उसको मिलेगा, बड़ा बुद्धिमान होगा तो उसको मिलेगा, बड़ा बलवान होगा तो उसको मिलेगा, बड़ा धनवान हो तो उसको मिलेगा, बड़ी चतुर हो कला कौशल कुशल हो तो मिलेगा, बिल्कुल फालतू बात। जो चाहे उसको मिलता है। अभी से सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी है, पर भजते मामन निभाग, अनेक भगवान का भजन करता है, भगवान के सन्मुख हो गया। तो भगवान कहते साधु रे वस्तव मंतव्य, अभी से सुदुराचार है, सुष्ट दुराचारी, बढ़िया दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, पाप करने वाला, रात दिन पापों में रहने वाला, अगर भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग और भजन करता है तो उसको साधु मानना चाहिए। भगवान कहते हैं साधु रेव समंतव्य, ये विधि है, आज्ञा है, भगवान की हुक्म है, उसको साधु मानो। कि महाराज कैसे मानो, आप उसको दुराचारी कहते हो, कहा कहते हैं साधु कैसे माने, कि सम्यक व्यवस्थित हो, उसने निश्चय बहुत अच्छा कर दिया, क्या कि अब भगवान की प्राप्ति ही करना है, चाहे कैसे ही हम हो, हम तो परमात्मा की प्राप्ति चाहे, और चीज हम चाहेंगे नहीं, ऐसा केवल निश्चय कर दिया, निश्चय, इसलिए निश्चय मात्र से वो साधु हो गया। साधु रे वो सब मंतव्य, मानना चाहिए, तुम्हें हुक्म देते हैं भगवान, उसको साधु मन क्यों माने। महाराज आप जैसे सुदुराचारी कहते सम्यक व्यवस्थित, निश्चय पक्का कर लिया कि भगवान की तरफ भी चलना है, चाहे जो हो। निंदन तो नीत निपणा यदि वास्तु बंधु लक्ष्मी समा विष्णु गुवा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदग्न धीरा। वे पंडित धीर, न्याय पद से जो ठीक करना चाहिए, परमात्मा की तरफ लगना चाहिए, इस मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। नीति निपुणा निंदतु, बड़े नीति के पुरुष निंदा करे तो उसका कोई असर नहीं होता, और बड़े बड़े अच्छे पुरुष प्रशंसा करे तो उसका कोई असर होता नहीं। मानो अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख और दुख नहीं होता। और लक्ष्मी समावेश तो आ जाए, धन बहुत आ जाए तो कुछ सुख नहीं, अगर सब चला जाए, खाने पीने की तंगी आ जाए, पास में कुछ नहीं है तो भी दुख नहीं होता। आज मृत्यु हो जाए तो उसमें भी डर नहीं, अथवा कल मतलब जीता रहे तो कोई सुख नहीं। ये जिसके मन को विचलित नहीं कर सकते वो उस सुख को प्राप्त होता है। इस थपेड़ों से इनमें सुख दुख दोनों होगा ही, नियम है। संसार का सुख है उसका नाम सुख है, दुखों का कारण खास। जितने दुख होते हैं संसार में ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने ही होते। जितने संबंध जन्य सुख है, ये संबंध से होने वाले, धन के संबंध से, भोगों के संबंध से, मान के संबंध से, बढ़ाई के संबंध से, आराम के संबंध से जो सुख होता है वे दुखों के कारण खास। दुखों का कारण खास वो सुख है, वो सुख दुखों का कारण है। अगर दुख नहीं चाहते हो तो संसार का सुख भोगो मत, रहता रहे आपको बाधा नहीं देगा। अगर संसार के सुख में राजी होते रहोगे तब तो वो सुख नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें? तो दो तरह के साधक होते हैं। एक को तो स्वतः संसार से वैराग्य हो गया, किसी चीज में भी मन नहीं रहता है, और एक सत्संग सुन करके और विचार कर लिया कि हमें तो वही सुख लेना है भाई, संसार का सुख नहीं लेना है। इसका सुख भोगते हुए जन्म बीत गए और इस जन्म में भी बहुत सुख भोगा परंतु शांति नहीं मिली, अब इस सुख को हम नहीं लेंगे। ना हम कोई भोग चाहते, ना रुपया चाहते, ना मान चाहते, ना बढ़ाई चाहते, ना आदर चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, ये ध्येय हमारा नहीं है। मन में आदर है, रुपयों का भी आदर है, भोगों का भी आदर है, परंतु विचार पूर्वक देख लिया कि इसमें आदर होने से फंसोगे, दुख पाओगे, ऐसा विचार करके अलग हो गया है तो वो भी साधक हो जाता है। हमें साधन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा के सन्मुख होना है। तो परमात्मा के सन्मुख होते ही पाप नष्ट हो जाते हैं, और सम्यक व्यवस्थित हो इसे उन्हें निश्चय पक्का कर दिया। दुराचार भी नहीं छूटे तो वो दुराचार टिकेगा नहीं। सज्जनों बड़ी बड़ी गहरी वासना संसार की, जो मनुष्य त्याग करने में असमर्थ अपने को समझता है परंतु परमात्मा की तरफ सच्चे मुख से रहेगा तो वो जो वासना है वो ठीक ही हो जाएगी, खुद की अरुचि हो जाएगी खुद की। जैसे बच्चे खिलौने में खेलते हैं तो खिलौने के लिए लड़ पड़ते हैं। मेरे कोई बात याद आ गई, बचपन की बात याद आई, लाल पीले सफेद कांच के टुकड़े तो एक आंख पर तो हाथ रख देते एक आंख से देख लेते हाथ न जाता, अरे पकड़े रहते हाथ में, कोई लेता देते नहीं, क्यों करते चुभता भीतर में तब तो ये पकड़ते। और वो कह रहे कांच का टुकड़ा क्या कहां से लाया, कि कूड़ा कचरा पड़ा था उसमें से उठा लाए, लोगों ने कूड़ा कचरा कर फेंका उसमें उठा लाए, अब देख लिया यूं बस। अब वो जब तक उसका आनंद नहीं छूटेगा तब तक रुपये में कैसे लगेगा, रुपये में लग जाएगा तो उसमें ही फंस जाएगा। अब भोगों में संग्रह में न फंस करके ऊंचा उठेगा तब उस सुख का पता लगेगा। क्या वो सुख बड़ा भारी है, ये झाड़ गिलास होते हैं ना उसमें से एक देखे तो छह दिखे, छह एक का छह दिखे, आहा क्या आड़ लाता है, हमारे देखा हुआ है क्या सुख दिखता है। अब आज कोई कीमत है उस सुख की, आज पूरे कचरे में से उठा करके लाल लाल टुकड़ा लाते हैं कांच का, हम तो वही है पर तो उसमें सुख दिखता है। अरे भूल फेंको हाथ के चुभ जाएगा, पैरों में चुभ जाएगा, कहेंगे पीड़ा हो जाएगी, सो फेंको जो कही मतलब पैर में नहीं लगे, पर ये ज्यादा होगी ना। इस तरह से भी विलक्षण, ये तो एक जाति का है, इससे विलक्षण हो जाता है ब्रह्मलोक दे भोगों में भी, ब्रह्मलोक बहुत दूर रहा है कि नहीं पता नहीं, छुड़ी हुई बात है। अरे यहाँ का आदर मान सत्कार महाराज नमस्कार न करे तो गुस्सा आ जाए, कि कोई बात नहीं नमस्कार ही नहीं करते, अब तिरस्कार करे तो क्या दशा होगी, बुरी लगती है। तो भाई जब तक नमस्कार करवाने में अच्छा लगता है, आदर अच्छा लगता है, निरादर तिरस्कार अच्छा नहीं लगता है, तब तक उस सुख कैसे अटल लगाई जाए। परंतु इसमें एक विलक्षण बात है कि आप ऐसी दशा में भी है परंतु विचार पूर्वक आप विचार कर लो तो हमें तो भगवत प्राप्ति करना है तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा, अगर तेजी से चलो तो इसी जन्म में हो जाएगा, इसी जन्म में। परंतु इसके दो बाधा है, एक तो संसार का मोह और एक शास्त्र का जाल। भगवान बताए राते मोह कलिलम बुद्धि व्यक्ति, जब तक मोह रूपी दलदल से ऊपर न उठ जाओ। एक और दूसरा श्रुति विवृति बनना थे, शास्त्र में ये पढ़ा द्वैत है, द्वैत है विशिष्टा द्वैत है, ये बड़ा भारी जाल है। पहला जाल अगर तर जाओगे दूसरे जाल में फंस जाओगे तो जयराम जी मिलेगा कुछ नहीं, दोनों जालों से ऊंचे उठ जाएगा। हम तो कल्याण चाहते हैं भाई, ना द्वैत ना अद्वैत, ना विशिष्टा द्वैत ना शुद्धा द्वैत, हम इसमें नहीं चाहते, हम तो अपना कल्याण चाहते हैं। उसको ये शास्त्र भी मोहित नहीं कर सकेगा, नहीं तो ये मोह बड़ा भारी मोह है, विचित्र मोह है, शास्त्र वासना देह वासना लोक वासना बड़ी विचित्र है। तो इनसे भी ऊंचे उठोगे तब होगा, तो ऊंचे उठ जाओ तब तो होगा ही, परंतु विचार पूर्वक नहीं फंसोगे, पक्षपात नहीं मानोगे, एक जिद को पकड़ोगे नहीं तो ऊंचे उठ जाओगे। शास्त्र संसार की शास्त्र की वासना रहते हुए भी अपनी जिज्ञासा जोरदार होगी तो आपको ये मोह कलेल और श्रुति विवृति पक्ति ये दोनों से ऊंचे उठ जाओगे, वो सुख मिल जाएगा। अपन से अपन को मिल सकता है, मूर्ख से मूर्ख को मिल सकता है, उस सुख की इतनी इतनी खुली है सबके लिए। शास्त्रों में अधिकार आता है कि ऐसा अधिकारी हो तो अधिकारी होता है, हमारे यहाँ अधिकार गीता कहती है अभिषेक सुदुराचार, सांगोपांग दुराचारी भी भक्ति का अधिकारी है, अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतवा सर्व ज्ञान प्रवेने वृद्धि संतरिषसी, भक्ति का अधिकारी ज्ञान है गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थे कर्म समग्र प्रवृत्ति कर्मियों का, पापी से पापी कर्मियों का अधिकारी, पापी से पापी भक्तियों का अधिकारी, पापी से पापी ज्ञानियों का अधिकारी, वेदों में उन सबसे ऊंचा उठ जाएगा। वेदेशु यज्ञेशु तपस्व चैव दानेशु यत पुण्य फलम प्रदेशम, वेदों में यज्ञ में दान में तप में जो पुण्य गया है अत्यधि सर्व सबका अतिक्रमण कर जाता है, ऊंचा उठ जाता है। और जब तक भोगों में और संग्रह में सुख लेता रहेगा तब तक वो सुख ने स्वप्न में नहीं मिलेगा। तो स्वतः वैराग्य हो वो तो ठीक हो ही जाएगा, मन विचार पूर्वक भी छोड़ना चाहे तो सुख मिल सकता है। ये एक विचित्र बात है, हर एक भाई बहन उसकी अधिकारी है। चारों वर्ण चारों आश्रम स्त्रियां और सब पापी से पापी और पापियों ने सबके सब उस तत्व के अधिकारी है। माँ को अपनी माँ सब कह सकते हैं, जितने बच्चे हैं वो चाहे विद्वान हो और चाहे मूर्ख हो, चाहे रोगी हो चाहे निरोग हो, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, माँ को माँ कहने के सब अधिकारी, माँ की गोद के सब के अधिकारी, माँ के प्रेम के सब अधिकारी। ऐसे ममई वारिश हो जीव लोके जीव भूत सनातन परमात्मा का आयुष है तो परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी। कैसे क्यों न हो, केवल माँ माँ माँ माँ करे, केवल उस तरफ चले तो उसको जरूर प्राप्ति होती है। पर किसी जिद में न फंसे, न संसार के मोह में फंसे, न शास्त्रों के मोह में फंसे। संसार के मोह से निकल करके शास्त्रों में मोह में फंस गए तो भाई छुटकारा बड़ा कठिन हो जाएगा। ये संसार का मोह फिर छूट सकता है, मगर शास्त्र का मोह छूटना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है, उसे ऊंचा उठना बड़ी कठिन बात है। तो ऐसी बात है, ये दोनों आफत को बढ़ जाती है फिर उसी प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। आप ऊंचा न उठ सको परंतु तो विचार के द्वारा देखो कि ये पक्षपात है ना, कि द्वैत है अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है भक्ति है ज्ञान है, इसमें पक्ष भरा हुआ है। ये पक्ष वाला वास्तव तत्व को नहीं समझता, बहुत ऊंची अच्छी स्थिति होने पर भी वास्तविक तत्व को नहीं समझता। ऐसी बातें मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, संत महात्माओं से सुनी है, ठीक देखती। असली जिज्ञासा होने पर जिद छूट जाती है, भोगों की और मोक्ष की भी, मोक्ष की भी। अपने लिए जब तक करता है तब तक उस तत्व को नहीं प्राप्त हो सकता। अपने लिए तप करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, भजन करता है, जप करता है, ध्यान करता है, निर्ध्यासन करता है, समाधि करता है, तब तक भी उस तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। अपने लिए जप तप करने वाला ऋण्याक्ष होता है, मैं कभी न मरू वो होता है, उसका दर्जा असुर है राक्षस है। अपने लिए करने वाला, अपने लिए तो परमात्मा तत्व है, अपने लिए करना नहीं, अपने तो अवसर होना उसकी एक जिज्ञासा परमात्मा की, करे तो उसके लिए ही करे, अपने लिए करना है वो फंसना है कि वो भगवान के लिए, वो भगवान में लग जाए। सज्जनों विचित्र बात है, तो उसमें लगने वाला उस तत्व को प्राप्त हो सकता है। आप कभी भी ऐसा विचार न करें कि हम तो योग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है, परमात्मा की तरफ सब अधिकारी। और परमात्मा से विमुख होकर के बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े तप, बड़ा विद्या का अध्ययन, बड़े बड़े विद्वान हो जाओ, लोगों में वाह वाह हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, परंतु मिलेगा कुछ नहीं। और साधारण से साधारण आदमी उसको प्राप्त कर सकता है। अरे प्रभु हमारे हैं, हमारे हम परमात्मा के अंश हमारे हैं, तो हमारे प्रभु से मिलने के लिए क्या जरूरत, किस बात की जरूरत है, केवल हमारे उसी की नगर हो, केवल उसी को चाहते हैं और वो नहीं। अनन्य आस्तो माम अनन्य चेता सर्व मई एव मनाधस्व मई बुद्धि नहीं विषय मत चित्ता मत गत प्राणा, केवल भगवान के लिए ही, उसी के लिए जीते हैं, उनके लिए काम करते हैं। एक परमात्मा हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारता है, और किसी बात में मन लगता नहीं, कोई अच्छी बात लगती नहीं, उसमें वो टिकता नहीं, ठहरता नहीं, तो उसको प्राप्ति जरूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आप कैसे हो, जैसे हो वैसे के वैसे ही। माँ की गोदी में जाने लिए बालक कैसा होना चाहिए, वो मेले में भरा है, कादे में भरा है, माँ माँ करता है, माँ आ गई ले लिया, तो माँ के आने पर वो ये नहीं समझता कि मैं कादे में भरा हुआ हूँ, माँ की रेशमी कीमती साड़ी है उसमें कैसे जाऊं, ये जरूरत ही नहीं। वो तो ख्याल नहीं रहेगा तो देश में जाए दे बैठेगा। मैं लेके सही थी, माँ दूर रखती है हाथ पकड़ कर गए तो समझ में नहीं आता कि माँ मेरे को दूर क्यों रखती है। अरे स्नान कर रही रोता है, मेरे स्नान क्यों कराती है? अरे स्नान कराती है तेरे को गोद में लेना है इसलिए। वो कहते बता नहीं स्नान मत कराओ मेरे, मैं तो है जो जाऊंगा गोद में। तो ऐसे जो आप हो जैसे ही भगवान में जाना चाहते हो तो भगवान स्नान कराएंगे। स्नान क्या करना है, मैल उतारेंगे। मैल क्या है, संसार की आसक्ति। इस वास्ते भक्त को कई कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, रोता है, चल जाता है। पर सच्चा भक्त होता है वो उसमें फंसता नहीं। कितना ही दुख हो जाए हम तो भगवान के चलेंगे भाई। दुख हो जाए तो मर जाए बेशक। क्या भजन करोगे तो बड़ा भाई दुख होगा, हमें स्वीकार है। पर परमात्मा अस्वीकार नहीं, उसको नहीं छोड़ सकते। ऐसी जिद हो जाए आपके निहाल हो जाओगे, असली बात है। और संसार के मान और बढ़ाई के सिद्धियां रिद्धियां चाहोगे तो भाई वो पद नहीं मिलेगा। केवल इतनी बात है, उसके लिए तत्परता से लग जाओ। तो एक परमात्मा की तरफ लगने से सब सदगुण, सब सदाचार, सब देवी संपत्ति और सब अच्छे अच्छे गुण आपसे आप आवेंगे। मुक्ति भी नहीं चाहोगे तो मुक्ति आपसे छूटेगी नहीं। भोग को नहीं चाहे तो भोग आपके नजदीक आएगा नहीं। पर मुक्ति भी नहीं चाहोगे तो आपको छोड़ेगी नहीं। जान लिया, मुक्ति का त्याग करो तो मुक्ति छोड़ेगी नहीं। भोगा त्याग भोगने जी आएगा नहीं। पर असली सही में जिज्ञासा असली हो गई, असली तत्व को चाहते हो तो असली तत्व के चाहना होने पर भाई ये चीजें छूट जाती है, ऐसे अरुचि हो जाती है, स्वतः अरुचि हो जाती है। जैसे कांच के टुकड़ों से कितनी अरुचि है हमारी, हम वही हैं जो कांच के टुकड़ा देखते थे ना वही है। पर आज मन में आती है कि कूड़े करने में से कांच उठा ला मैं लाल पीला, क्या करते हैं, क्या करें। इससे भी रद्दी हो जाता है वो, ये भोग संसार के सुख और आराम और मान और बढ़ाई सब तुच्छ हो जाते हैं। उसकी जिज्ञासा में क्यों जिज्ञासा योग से शब्द ब्रह्मादि बोलते वेदों को उत्तम कर जाता है, वेदों के सिद्धांतों को, वेदों के वेद में यज्ञ में दान में तप में जितने फल होते हैं सब ऊंचा उठ जाता है। स्वतः ही स्वाभाविक ही स्वल्पमप्यसि धर्मस्य त्रायतो मा, तो थोड़ा भी इसका धर्म का अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर देता है, सदा के लिए भय मिट जाता है। एक भगवान की तरफ हो जाओ एक, और भगवान से विमुख हो जाओ फिर दुख तरह तरह का आएगा। जिसकी कल्पना ही ऐसे दुख आएंगे आएंगे आएंगे, छोड़ सकते नहीं। आप दुखों को नहीं छोड़े, दुख आपको नहीं छोड़ेंगे, सदा दुखों में ही रहोगे। मन भगवान के सम्मुख आने पर जो बड़ी बड़ी मेहनत से सुख होता है वे सुख आपके चरणों में लौटेंगे, आप से आप आएगा सुख और आदर सत्कार मान ये सब। पर आप छोड़ दोगे तो ये पिंड छोड़ देंगे। ऐसी बात है, ये मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी है, संसार की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी नहीं है। सब लखपति नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। लाख नाम रोजाना सब ले सकते हैं, सब ले सकते हैं लाख नाम रोजाना। आदमी हरेक बहन हरेक भाई ले सकते हैं, मगर लाख रुपया उम्र भर में अपने पास हो जाए ऐसा सबको भाग्य नहीं मिलता। तो संसार की चीज तो पूरी मिलती नहीं, परमात्मा की अधूरी रहती नहीं। अरे परमात्मा के पास आप स्वतंत्र हैं, जो लेते हैं जिसे ले सकते वो तो लेते नहीं, और जिसको लेते हैं वो ठहरती नहीं। ये दशा हो रही यार, उस तत्व को प्राप्त करो आप उसको प्राप्त कर सकते हो। भगवान के नाम का जप सीधी सरल बात है, परंतु वो तो लेते नहीं और रुके चार रुपये मिलते नहीं, रह जाते रीते रहते। जो कर सकते वो करते नहीं, और करते हैं वो कर सकते नहीं। ये दशा आज दुनिया की हो रही है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, आप सच्चे हृदय से परमात्मा के जिज्ञासु बन जाओ, सब काम ठीक होगा, सब रास्ता ठीक मिल जाएगा, सब सामग्री मिल जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन जुट जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, अनुकूलता मिल जाएगी, साधन सामग्री मिल जाएगी, सब की सब मिल जाएगी। केवल आपकी चाह न परमात्मा की चाहिए। एक राजा होता है, ये अभी एक बड़ा अफसर हो, उसको बड़ा अवसर मिल जाता है तो उसको बंगला भी मिलता है, मोटर भी मिलती है, नौकर भी मिलते हैं, सब सुविधा मिल जाती है। ऐसे भगवान को चाहने वाले की सब सुविधा मिलेगी, जो भगवत प्राप्ति की सहायता करने वाली सब सामग्री आ जाएगी, बताने वाले आ जाएंगे, गर्ज करेंगे गर्ज। ऐसी विलक्षण बात है, केवल आपकी तैयारी होनी चाहिए कि गुरु महाराज की कृपा से होगे, गुरु महाराज आप मानोगे दूसरा मानेगा, संतों की कृपा से संत आप मानोगे दूसरा मानेगा, भगवान की कृपा भगवान आप मानोगे दूसरा मानेगा, आप खुद तैयार हो जाओ फिर सब सही हो जाएगा, सब सामने बन जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण कई पत्र आए, प्रथम प्रश्न कोई प्रश्न कैसा मर्म का नहीं है इस वास्ते, ये दूसरी समय कोई पूछ ले मामूली बात है। नारायण नारायण नारायण।